Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Unijni przywódcy wrócili do rozmów o obsadzie najważniejszych stanowisk. Narkotykowy gang rozbiła policja. 500 000 hektarów lasu płonie w Mecklenburgii. We wszystkich lasach w Niemczech najwyższy stopień zagrożenia pożarami. Od prawie 20 godzin w Brukseli trwa dyskusja szefów państw i rządów dotycząca obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Francja i Niemcy naciskają, by na czele komisji stanął Frans Timmermans. Polska jest wśród krajów, które się na to nie zgadzają. 18 godzin rozmów w Brukseli, przy czym większość tego czasu to rozmowy kuluarowe i w mniejszych grupach. Na negocjacyjnym stole leży propozycja, by stanowisko szefa Komisji Europejskiej objął dotychczasowy jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Polska i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej sprzeciwiają się takiemu scenariuszowi. Polsce zależy na tym, by w tej sprawie odbyło się tajne głosowanie. Liczymy na to, że dzięki temu więcej państw zagłosuje przeciwko Holendrowi. Za tajnym głosowaniem opowiadają się też Włosi. Niepewna jest Słowacja, gdzie rządzący to Grupa Europejskich Socjalistów i jest mało prawdopodobne, by zagłosowali przeciwko kandydatowi z własnej rodziny politycznej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Francja i Niemcy próbują przekonać kraje niezdecydowane, takie jak Irlandia czy Chorwacja, do tego, by przyłączyły się do grupy popierającej Timmermansa. Europejscy liderzy rozmawiali całą noc. Polski premier spał zaledwie godzinę. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. 6 Polaków i Wietnamczyka zatrzymała policja. Są podejrzani o wytwarzanie i sprzedawanie narkotyków. Sprawa prowadzona przez rzeszowskich policjantów pod nadzorem prokuratury krajowej jest kontynuacją śledztwa, w którym w zeszłym roku w kilku województwach zlikwidowano plantacje konopi indyjskich. Znaleziono także gotowy susz i porcje marihuany. W czerwcu w podwarszawskim Raszynie w ręce policji wpadł lider gangu, 39-letni obywatel Wietnamu. Postawiono mu zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Trafił na 3 miesiące do aresztu. W Brzegu i Kostrzynie nad Odrą gorzowscy policjanci zatrzymali polskich kompanów Wietnamczyka. Im również postawiono zarzuty wytwarzania dużych ilości narkotyków. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch zatrzymanych. Pozostali są pod nadzorem policji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z kolei indyjscy celnicy udaremnili największą w historii kraju próbę przemytu heroiny. Skonfiskowano ponad 0,5 tony narkotyku o szacunkowej wartości 390 milionów dolarów. Heroina znaleziono w ciężarówce przewożącej worki soli z Pakistanu do Pendżabu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek nad wodą. W weekend utonęło 14 osób. Bożena Wysocka z RCB przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa. Wybieranie kąpielisk strzeżonych. Po drugie, i to jest po prostu bezwzględne, nie wolno pływać pod wpływem alkoholu, ponieważ wtedy wydaje nam się, że więcej możemy, że więcej potrafimy, jednak alkohol prowadzi do tego, że nasza ocena sytuacji nie jest adekwatna do rzeczywistości. No i trzecia rzecz, zdarza nam się, że szukając ochłody, wbiegamy do wody, jesteśmy rozgrzani, dochodzi do skurczu mięśni i tutaj nieszczęście gotowe. W czerwcu w całym kraju utonęło 113 osób. Prawie 500 000 hektarów lasu płonie w Mecklenburgii w Niemczech. Ewakuowano 500 mieszkańców trzech najbardziej zagrożonych miejscowości oraz dzieci z letniego obozu zorganizowanego w tej okolicy. Władze ogłosiły w regionie alarm ostrzegawczy przed katastrofą naturalną. Pożar jest wyjątkowo groźny, bowiem płonie teren, gdzie znajduje się duża ilość amunicji. W gaszeniu udział bierze około 400 jednostek straży pożarnej z Mecklenburgii, Brandenburgii i Dolnej Saksonii. Gaszenie pożaru może potrwać nawet kilka dni. Wysuszony teren oraz dość silny wiatr są przyczyną powstawania nowych ognisk. Straż pożarna podejrzewa, że do pożaru w powiecie Ludwigslust doszło w wyniku podpalenia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W lasach w całych Niemczech obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarami. Okolicznościowy znaczek z okazji rocznicy Unii Lubelskiej przygotowała poczta. Jest na nim reprodukcja obrazu Jana Matejki. Znaczek zaprezentowano w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Bardzo ciekawy projekt. Bardzo lubię takie znaczki historyczne, bo dużo można się z nich dowiedzieć. Doniosła chwila, 450 lat. Zawiozę do Wilno i przekażę to młodemu pokoleniu tam dla wszystkich, co się tutaj odbywało. Znaczek wydano w nakładzie 100 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Warmii i Mazurach, południu Wielkopolski, w Łódzkiem, na Opolszczyźnie i na wschodzie Dolnego Śląska synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. W trakcie wyładowań będzie mocno wiało, do 90 km na godzinę. W pozostałej części kraju także popada. Na południu Polski do wieczora bardzo wysoka temperatura. W Krakowie nawet 34 stopnie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po południu. Trójka żąda debiutów. Od dziś o nowej porze dwójka artystów. Za chwilę wraz ze mną w studiu Madrugada i De Casino. Studio Trójki, dzień dobry. Dzień dobry. Jak państwo mogli się przedstawić? Wiktoria Kwiatkowska, bardzo Maciej miło. Wierzyński. Długo razem gracie? Kilka lat. Pięć chyba. Z pięć Piąty będzie. Rok. A skąd pomysł na Madrugadę? Więcej. Bo jest Madrugada taka zagraniczna jeszcze. A my jesteśmy taką polską Madrugadą. Tutejszą. Pomysł zrodził się przypadkowo. Przepraszam, myśmy nie wiedzieli, że taki zespół istnieje wtedy jeszcze. On zawiesił działalność chyba rok nawet, czy dwa lata po tym, jak już zespół istniał. zespół się dowiedział o istnieniu drugiej nowelskiej Madrugady, natomiast Madrugada dlatego, że był to świt poranek i ta nazwa była dość nośna, taka prawie jak Metallica. No ładnie. Jest również z nami Hubert, zespół The Casino. Witam również. Wygraliście jeden z odcinków Start Nagranie, konkursu, który mieliśmy dla młodych talentów jesienią tego roku w Trójce. Ale nie spotkaliśmy się w tej audycji jeszcze, bo akurat na urlop, jak się pojawiliście w studiu. Nie spotkaliśmy się faktycznie. Ale na scenie się widzieliśmy jak najbardziej parę razy. Tak jest i widzimy się dzisiaj. Bardzo nam miło. W związku z tym teraz zagrajemy coś nowego od zespołu The Casino. W konkursie śpiewałeś po angielsku. Cała nowa epka to po polsku. Chciałbym powiedzieć ci, że zaschła na ustach mi krew. Dzisiaj już nie znamy się. Chciałbym ci powiedzieć, że chciałbym powiedzieć ci, że trochę zepsułaś mi dzień. Teraz gdy wiem to, co wiem, chciałbym ci powiedzieć, że jeszcze tu jestem i bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Jeszcze tu jestem i bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Powiedzieć ci, że przygryzam warki, bo chcę więcej już nie ranić cię. Mogłem ci powiedzieć, że mogłem powiedzieć ci, że księżyc daje mi tlen. Na chwilę zatrzymać cię. Mogłem ci powiedzieć, że jeszcze tu jestem i bez ciebie nie w tym mieście. Jeszcze tu jestem i bez. Znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Zespół The Casino. Ale do The Casino pogadamy, jeśli pozwolisz, Hubert, troszkę później, bo w tej chwili Madrugada. No to opowiedzcie o sobie jak najwięcej. Dosyć dla mnie było to dziwne połączenie, bo Platynowskie klimaty, do tego polska muzyka ludowa. Ja bym na coś takiego nigdy w życiu nie wpadł. To dlatego, że my po prostu jesteśmy grupą osób, muzyków, fascynatów, którzy się, każdy z nas się zainteresował muzyką flamenco w jakimś, na jakimś tam etapie. Przez pierwsze lata istnienia naszego zespołu muzykę typowo flamenco. Mhm. Odtwarzaliśmy ją bądź łączyliśmy ją z takimi klimatami brazylijskimi, kubańskimi. Była też jedna bałkańska piosenka, także takie typowe world music. I po prostu w pewnym momencie stwierdziliśmy, że no przecież... Kurczę, jesteśmy z Polski. Ja w międzyczasie zaczęłam zagłębiać się coraz bardziej w polską muzykę ludową i też jakby angażować się w projekty muzyczne z tym związane bezpośrednio. Przyszedł taki pomysł do głowy, żeby właśnie pokazać połączenie, że jesteśmy Polakami, ale czujemy też tą latynoską kulturę. A byliście na Kubie, czy nie? Na Kubie. Tak. Ja osobiście nie byłam, ale kilka naszych koleżanek z zespołu było na Kubie. Ja raczej w Hiszpanii bardziej. Jeśli chodzi właśnie stricte o tą muzyczną kulturę flamenco, południe Hiszpanii, Andaluzja, folklor cygański, te klimaty bardziej. I tutaj właśnie... Wiedza z tej działki, można powiedzieć, stanowiła podwalin do tego, żebyśmy stworzyli taką fuzję muzyczną. Przede wszystkim jest tu wykorzystana rytmika flamenco, która jest dość ciekawa na naszych polskich rodzinnych melodiach. I proszę zauważyć, że... Został właśnie skierowany na instrumenty strunowe, gitarowe. No jeszcze akordeon jest dość popularny w muzyce ludowej polskiej. Tak, zresztą ja słyszałem też teorię, że skrzypce w ogóle są rdzennym polskim instrumentem i nie wiadomo, czy właśnie są pochodzą tam z Włoch, czy z Turcji, ale też jest teoria, że skrzypce są rdzennym polskim instrumentem wynalezionym w Polsce. To się dziwnie nazwały te skrzypce. Od skrzypienia bardziej niż od grania. Tak, tak, od skrzypienia. Jeszcze tutaj pan Stanisław Butryn wykonał sukę biłgorajską. Mhm. To właśnie stary instrument pochodzenia tureckiego bodajże, o ile dobrze pamiętam. I też ona funkcjonowała w polskiej muzyce tradycyjnej. No dobrze, zagrajmy coś jeszcze raz Madrugady. Madrugada, zupełnie inne wcielenie zespołu niż to, co było na początku. No tak, troszkę ta płyta różnorodna. Mhm. Ta piosenka to właśnie tytułowa Sombra. Cień. Tak, czyli cień, czyli coś, co jest przeciwstawne z Madrugadą, ale właśnie o to nam chodziło, żeby pokazać na tej płycie i światła, i cienie. Czyli różne jakby odcienie muzyczne, jakie nam w duszy grają. Mamy też troszkę jazzu, trochę elektroniki, także pomieszaliśmy tutaj to flamenko i polską muzykę ludową też z innymi gatunkami, no i takim efektem jest między innymi utwór Sombra, do którego słowa napisał przyjaciel naszej gitarzystki Iwony Skrzos, Omar Flores Sierra. Serdecznie pozdrawiamy z Ameryki Południowej. Tekst po hiszpańsku. Tak, tutaj także w tym utworze i nie tylko w tym utworze, ale w Sombrze na wiolonczeli zagrał gościnnie Łukasz Dudziński. Wokalizę tam na końcu śpiewa Anna Łukowska-Bartolt i Carlos Martinez Anaya z Los Amigos Trio zaśpiewał tam właśnie ten cień tak zwany, bo tak mieliśmy koncepcję, że ten głos Wiktor jest prowadzący jako ten jasny, a ten właśnie cień idący za głównym wokalem. Również także wystąpił Tomasz Tyczniewicz na perkusji w utworze Potem Ziemia i Krzysia Górniak zagrała nam piękne solo jazzowe w utworze Ziemia, tam też z płyty, więc także mieliśmy kilku gościnnych muzyków zaproszonych do tego, do tej płyty. To sam zespół jest dość liczny. Tak, sam zespół liczy 7 osób w pełnym składzie. Jeszcze zaprosiliśmy kilku gości, no ale to tak, ja uważam, że to wręcz nam pomogło, dlatego że zawsze jakaś inne podejście, świeże inne spojrzenie na naszą muzykę, na nasze kompozycje czy aranżacje. Więc bardzo się cieszymy, że ci muzycy zgodzili się u nas wystąpić na płycie. Hubert, twoje wrażenia? Bardzo lubię takie klimaty i poczułem się właśnie jak na Kubie, chociaż nigdy tam nie byłem. To jak na wakacjach, znaczy się? Troszeczkę. No to dobrze, bo to taka właśnie wakacyjna płyta, a utwór, który był puszczony na samym początku, czyli Bailando por la Madrugada, niedługo doczeka się klipu i premiera będzie właściwie w same wakacje, więc... Tak. Jeszcze nawiążę do utworu Sombra. On jest na rytmie kubańskim oparty, Guajiry, gdzie flamenco spotkało rytm kubański, prawda? On jest fuzją muzyki kubańskiej i flamenco, natomiast ta forma, ona jest weselszą też formą, ma też weselsze formy, natomiast tutaj ten rytm został wykorzystany jako tak bardziej na tle lirycznej melodii, lirycznej harmonii. No dobrze, posłuchajmy jeszcze jednego utworu. Thank you. przyjaciel wodę z niego psije. Trójki zespół Madrugada. Kiedy koncertujecie, to ile osób jest na scenie? Na ogół 7, tak żeby był pełny skład. Już bez gości dodatkowych wtedy? Wtedy tak, wtedy dajemy radę sami. Czasami zapraszamy Piotrka Mazurka, który jest naszym współproducentem płyty i który zrobił dla nas elektronikę. I tutaj też z tego tytułu gramy z nim czasem koncerty. Wtedy właśnie możemy wpleść trochę brzmień nowoczesnych do naszej muzyki. Na koncercie premierowym też Krzysia Górniak z nami zagrała wtedy na tak, żywo. Tak, gościnnie. No to było na koncercie premierowym. Tak. To kiedy to było? 18 maja graliśmy. Jakiś czas temu. Tak. A często w ogóle grywacie na żywo? Wczoraj graliśmy na przykład. 7 lipca w Mrągowie. Mamy koncerty. Mamy koncert w Mrągowie 7 lipca. Mamy w 18 gramy w Warszawie na Bulwary Wiślane. Także serdecznie zapraszamy tutaj do Warszawy. W Warszawie będziemy grać jeszcze w Parku Śródmieście 20 lipca. A co to jest Park Śródmieście? Bo ja nie wiem nawet. W Parku w Śródmieściu. Park chyba Ujazdowski bodajże. Okay. Park Ujazdowski. Okej, okay, mamy całą listę tutaj jakby na naszej stronie na Facebooku można sprawdzić najbliższe koncerty. Gramy w Olsztynie 21 lipca w Galerii Sowa i gramy w Mrągowie 7 lipca. I w Gdańsku jeszcze. W Gdańsku gramy 27 lipca na przepięknym festiwalu Okno na Świat. W Centrum Nadbałtyckim. A w Mrągowie na pikniku country? A w Mrągowie nie gramy na pikniku country, ale gramy w taki cykl letnich koncertów. To zdradziłeś naszej następnej płyty, prawda? Madrugada country, prawda? Polski folk i country i flamenco. No bo mogło być kolejne, kolejne połączenie. To widzę, że jesteś bardzo starannie przygotowana. Masz kilka stron wydrukowanych. Tak, bo tutaj chciałam powiedzieć właśnie o piosence, która przed chwilą była grana. I właśnie dlatego, że bardzo lubię ten opis. Kamila Olesińska napisała tutaj kilka słów o utworach z naszej płyty, co zresztą było już jakiś czas temu publikowane w Czynnikach Pierwszych. Piosenka Kurpiowska w Kadzidlańskim Boru opowiadająca o strasznych skutkach noszenia makijażu. Strasznie mi się podoba to sformułowanie, bo właśnie to była piosenka, którą przed chwilą słuchaliśmy. No tak, bo jest to połączenie właśnie pieśni kurpiowskiej i typowej formy dwunastkowej pulerias, formy flamenco. I myślę, że jest to jeden z utworów, który może stanowić taką kwintesencję naszej płyty, która właśnie, gdzie, w którym właśnie spotykają się te dwa światy, dwie kultury dosyć mocno ze sobą zespolone i jednak mimo różnych głosów udało nam się to połączyć. Tak, jest taki zawsze problem, że kiedy się bardzo wydaje się płytę tematyczną, nagle dużo niezwiązanych z tematem pomysłów przychodzi do głowy i zawsze chce się przeforsować. No ale nie zawsze jest to, powiedzmy, związane, ale szuka się z tematyką, ale szuka się kompromisów. To co będzie na zakończenie? Na zakończenie będzie jedna z moich ulubionych pieśni kurpiowskich, Uwos Mamo Ros, w wersji elektronicznej. Produkcja moja i Piotrka Mazurka właśnie. Ostatnia pozycja z naszej płyty. A zaraz potem będzie De Casino. Mocurkę dasz, to grupa Madrugada. Madrugada wraz ze mną cały czas w studiu. Ale teraz razem posłuchamy zespołu The Casino. Super. Jak się zmieniło wasze życie po konkursie Start na granie? Na pewno staliśmy się troszeczkę bardziej świadomymi muzykami. Zaczęliśmy więcej koncertować i bardziej zwracać uwagę na takie rzeczy około muzyczne, bo to do tej pory, do samego konkursu, to było dla nas bardziej taką formą po prostu wyrzucania emocji bez większego myślenia nad formą i nad jakąś większą całością. Znaleźliśmy menadżera. To się wszystko zaczęło rozpędzać w jakiś sposób. Zaczęliśmy grać supporty przed jakimiś większymi zespołami. Pozdrawiam też chłopaków z TEDMF. Bardzo, bardzo nam też pomogli. Bardzo się polubiliśmy. A kiedyś byli u mnie też w studiu. Tak, jakiś czas temu. Tak, chyba nawet słyszałem. Postanowiłeś zmienić śpiewanie, bo już nie śpiewasz po angielsku, chociaż to wychodziło ci całkiem nieźle. Skąd pomysł, żeby jednak ojczysty język? Długo może dorastałem do tego, żeby w końcu się przemóc i pisać po polsku, bo dorastałem z muzyką angielską. Moja cała rodzina jest bardzo, bardzo muzyczna. Miałem dużo wtłaczane właśnie takiej gitarowej stricte muzyki angielskiej. I tak w pewnym momencie, tak jak tutaj też było z Madrugadą, że po prostu stwierdziłem, że jesteśmy z Polski, więc trzeba by było coś po polsku napisać. I tak ta sama epka Zima, którą teraz wypuściliśmy, powstawała na przestrzeni 2-3 lat tak naprawdę, bo to były takie luźne rzeczy, które pisałem. Ale o tym powiemy za chwileczkę, okej? To może to Zima tytułowa w tej chwili dla ochłody. zima po zimie. Nogi dygocą, szybko nie minie zima po zimie. Mam czas, mów mi, że mam czas. Mam czas, mów mi, że mam czas. I mam czas, mów mi, że mam czas. I mam czas, mów mi, że go mam. Mów mi, że go mam. Zima, tytułowy utwór z debiutanckiej epki zespołu The Casino. Przerwałem ci, kiedy zacząłeś mówić o tworzeniu tej muzyki. Tak. A nie wiem, czy nie skończyłem już tego. Myślę, że jeszcze nie. Tak jak mówiłem, zima powstawała dosyć mocno, była rozwleczona w czasie. I to nie zawsze było w zimę, kiedy to pisałem. Tak jakoś powoli właśnie przemagałem się do tych polskich tekstów. I na końcu, jak już przyszło co do czego, właśnie po konkursie zdecydowaliśmy się wydać płytę. Napisałem jeszcze dwa takie najświeższe numery i tak to wszystko się skończyło. Ale podczas konkursu już te utwory po polsku były gotowe, czy nie? Były gotowe. To dlaczego nie śpiewaliście po polsku w konkursie? Ponieważ był taki regulamin, że one powinny być gdzieś nagrane. Tak, przynajmniej nam powiedziano. To nieprawda. Zupełnie? No nie zupełnie, bo mogliście zaryzykować jednak trochę zaśpiewanie. No. Powiedz mi jeszcze o koncertach waszych. Dużo gracie w tej chwili? Teraz tak. W zasadzie zaczynamy grać bardziej już sami. Mamy planowaną trasę na jesień, większą, o której czy mogę mówić? Chyba jeszcze nie mogę, ale jest. Jest na naszym fanpage'u, można przeczytać o naszych koncertach. Gramy męskie granie w tym roku. No proszę. 13 lipca w Poznaniu i 17 sierpnia w Warszawie. Także zapraszamy bardzo. Z tego co wiem, to Piotrek Stelmach podsłuchiwał na nasz konkurs, więc pewnie tam was usłyszał. Stąd zaproszenie. Mogło być, tak. Nie doszły do mnie takie informacje, kto tam maczał palce w tym, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak się stało. Też mówię cały czas jako my, a jestem sam niestety, ale chłopaki są usprawiedliwieni. Michał został tatą. Chciałbym mu tutaj pogratulować jeszcze, Michał. Fajnie. Bardzo. No dobrze, to zagrajmy coś jeszcze. Człowiek, co szukał pod wiatr, przez deszcze i burze uparty był, tak. Był sobie człowiek, co szukał pod wiatr, przez deszcze i burze uparty był, tak. Daleko i blisko, aż w końcu znalazł ciepło, blisko aż w końcu znalazł wszystko. Wciąż trwa, ale wiesz, że ten człowiek to... Bajka De Cassino. To kiedy cała płyta? Płyta już jest. Już jest gotowa? Już jest gotowa. Super. I robiliśmy premierę tej epki na Spring Breaku właśnie w się muszę wybrać tak bardziej w cywilu na niego. I jest epka. Można ją kupić u nas gdzieś tam. I już planujemy wydanie następnego singla. Mamy dużo nowych rzeczy i bardzo, bardzo chcemy je wydać szybko, w miarę możliwości. I też zbieram już materiał na long play, który chcemy wydać jeszcze w tym roku, jakby się udało. Na razie jesteśmy na etapie poszukiwania studia. Będziemy testować parę miejsc. No ale teraz to można w sypialni nagrywać. Też. A sypialni jeszcze nie testowaliśmy. De Cassino, dziękuję bardzo. A jeszcze wy mieliście jakąś informację a propos dzisiejszego wieczoru? Chcieliśmy tylko powiedzieć o tym, że będziemy dzisiaj w Madrugada, Halo przypomnę. Polonia. Tak, Madrugada dzisiaj będzie w Halo Polonia. A to jakoś późno strasznie. Godzina 22 zdaje się. Tak, bo tam jest nie dozwolone, dlatego.